kong tanan mga panumpa. Kay gimahal ko ikaw sa walay sama, nasa'yo pang tagpuro kung ang pagsalig mo. Kay kasapit lang di ay mao'y kibalos mo. Sa abong paghilayo nalimtan mo na ako. Nangita kaglaing nilalang bulikan na ko. Kinsa siya nganog nganong nagluib ka. Kinsa siya kipanggamong labaw pa kanako. Unsay anak ako'y pagkulang gitugyan kong tanan. Pagkasakit handa mo'n ang kagahapon ka. Ang kasaysayan sa bugmang puno sa pagmaya. Huwag karong kami ngawang may hari ning dughan. Kay king gugma sakit lang di ay mauwi kibalus mo. Sa akong paghilayo nalimtan mo na ako.